północnej połowie kraju dziś pochmurno, możliwe przejaśnienia, ale też w ciągu dnia popada w pozostałych regionach deszczowo. Najwięcej opadów na Dolnym Śląsku, w województwach opolskim, śląskim i podkarpackim. Wiatr umiarkowany i dość silny na południu kraju, porywiste ciśnienie spada, dziś na termometrach chłodniej miejscami na południu kraju, około 13-14 stopni, 15 na Suwalszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu 17, najwyższa temperatura w Lubuskiem do 19 stopni. Nowy dzień przed nami, nowy miesiąc, wtorek 1 września, słońce obudzi się za niespełna godzinę, zajdzie po 19, a dzień potrwa nieco ponad 13,5 godziny. Dziś imieniny Beatrycze, Bronisławy, Bronisza oraz Idziego. Wszystkim świętującym raz jeszcze składamy najlepsze życzenia. A w kalendarzu, jak w piosence. I w piosence, i w kalendarzu, i za oknami ciemno, i prosimy Państwa o szczególną ostrożność nie tylko jadących autostradą A1, bo na odcinku między węzłami Brzeziny a Łódź Północ doszło do zdarzenia się dwóch pojazdów ciężarowych oraz rozstrzelnienia jednej z cystern przewożącej ciekły azot. Wytyczono objazd od węzła Brzeziny drogą krajową numer 72 w kierunku Łodzi, drogą krajową numer 14 w kierunku Strykowa, A2 w kierunku Warszawy oraz dalej na węźle Łódź Północ, powrót na autostradę A1 w kierunku Gdańska. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. To nie tylko uwaga dotycząca autostrady

Na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Bee Gees, bowiem Barry Gibb, muzyk formacji, urodził się 74 lata temu. Pamiętamy o pozostałych braciach. Morris zmarł w 2003, a Robin w 2012 roku. 19 minut po godzinie 5 pamiętamy o urodzinach i również składamy najlepsze życzenia. 67 lat kończy Witold Paszt. Urodzinowa. Voxy, Witold Paszt w muzycznym kalendarzu. Lista obudności w obfitości. Zdaje się, że po wakacjach już wracamy do normalnej rzeczywistości, do swych obowiązków. Co prawda na przykład o 5.30 już za chwilkę wystart. Dziś rano dychy będzie kręcił pan Adam z Jarosławia, a później początek nowego roku szkolnego to po godzinie 9. Na razie w Oleśnicy 15 i nie pada, to od pana Andrzeja z północnej Anglii, gdzie pan Piotrek, konkretnie w Harrogate 8 stopni, sucho i bezwietrznie, a jeszcze troszkę i koniec nocnej zmiany. Sygnał od pana Stefcia z Mielca, od pana Darka, zimno lubnego z Bolesławca. Na dzień dobry także pan Tomek, już za fajerą z Radziejowa jest z nami czujnie na nasłuchu, także pan Sebastian z duńskiej Fionii, gdzie +9, pięknie rozgwieżdżone niebo, słoneczny dzień się zapowiada. Ciąg dalszy państwa porannej korespondencji za chwilę, bo my wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń. Gloria Estefan też dziś ma urodziny. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it. That conga Gloria Estefan w muzycznym trójkowym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. No ale teraz pozostałe daty z 1 września. I tak w 1972 roku Amerykanin Bobby Fischer został szachowym mistrzem świata, wygrywając z obrońcą tego tytułu Borysem Spaskim. Pierwszy raz od 26 lat wówczas mistrzostwo świata odebrano Rosjanom. Rok 1972. W 1979 roku amerykańska sonda Pionier jako pierwszy obiekt stworzony przez człowieka dotarła do Saturna. Trzy daty, trzy wydarzenia, właściwie z jednej daty z 1989 roku. Tego dnia zmarł Tadeusz Sędzimir, inżynier i wynalazca zwany Edisonem metalurgii. Przypomnijmy, że uruchomił pierwszą na świecie linię technologiczną ciągłego wyważania i cynkowania blach stalowych na skalę przemysłową. Również 31 lat temu w wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych zginął Kazimierz Dejna, piłkarz grający w reprezentacji narodowej, kapitan drużyny Król Strzelców na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium, uważany za jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii. I również 1989 roku prezydent Republiki Federalnej Niemiec Richard von Weizsäcker przekazał władzom polskim posłanie. W dokumencie stwierdzono, iż RFN zgodnie z układem polsko-niemieckim z 1970 roku nie wysuwa wobec Polski roszczeń terytorialnych i nie będzie tego czynić w przyszłości. Trzy wydarzenia z 1989 roku. Rok później w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przywrócono naukę religii w szkołach, a w 1992 roku została przyjęta Konstytucja Republiki Słowackiej. Dzień ten został ustanowiony jako Dzień Konstytucji na Słowacji, święto narodowe tego kraju. 81 lat temu, 1 września 1939 roku, atakiem Niemiec na polską placówkę na Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa, a na Westerplatte trwają uroczystości 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Właśnie w tej chwili przemawia prezydent Andrzej Duda. Trwają uroczystości 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Przeniesiemy się tam, bo jest na miejscu nasza reporterka już za niespełna pół godziny w serwisie informacyjnym o godzinie 6. Teraz sprawdzamy, cóż w pogodzie. W północnej połowie kraju ma być pochmurno, możliwe większe przejaśnienia. I rzeczywiście nad Półwyspem Gdańskim już się przeciera niebo, choć w ciągu dnia tam też może przelotnie padać, a w pozostałych regionach deszcz. Sporo opadu na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, w województwie śląskim i podkarpackim. Wiatr dziś umiarkowany i dość silny, na południu kraju porywisty. Chłodniej na południu, tam też około 13-14 stopni, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 15, w Małopolsce

muzycznym kalendarzu Skankanazji na zamknięcie dzisiejszego świata dat. Cass Lewis, basista formacji, kończy 60 lat. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Raz jeszcze apelujemy o szczególną ostrożność i o uwagę tych, którzy wybierają się autostradą A1. Uważajmy, bo doszło do wypadku między węzłami Brzeziny a Łódź Północ. Wytyczono objazd od węzła Brzeziny drogą krajową nr 72 w kierunku Łodzi, drogą krajową nr 14 w kierunku Strykowa, A2 w kierunku Warszawy oraz dalej na węźle Łódź Północ, wracając na autostradę A1 w kierunku Gdańska. Po zderzeniu dwóch aut ciężarowych oraz rozstrzelnieniu się jednej z cystern przewożącej ciekły azot, ta trasa w tym miejscu jest zablokowana. Autostrada A1 w województwie łódzkim na 294 kilometrze. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność nie tylko na tej trasie. Za 14 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Muzyka country i Korneliusz Pacuda. Gary Allan, który pochodzi z Kalifornii, musiał zrobić karierę w Nashville. Co prawda długo to trwało, miał już prawie 30 lat, kiedy duża wytwórnia płytowa podpisała z nim kontrakt, ale przedtem przecież grał, bo pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny i grał z ojcem. Występował w licznych barach honky-tonks, występował także podczas zabaw najróżniejszych, podczas dożynek, no krótko mówiąc, tak jak to chłopak na prowincji. Kalifornia to też prowincja, jeśli chodzi o tereny poza wielkim Los Angeles czy San Francisco. W 1996 roku zaczęła się ta jego kariera, no i on zdobył 4 razy pierwsze miejsce na liście Billboardu, jeśli chodzi o przeboje country, a 26 jego singli weszło do czołowej 20 piosenek country. Teraz piosenka All Right Guy, czyli tytułowa piosenka z płyty wydanej w 2002 roku. All Right Guy to jest taki sam facet jak u nas. Ktoś, kto na prowincji mieszka, pracuje ciężko, ale w sobotę lubi się zabawić w barze czy też w klubie. Niestety bywa także, że napije się zbyt wiele, podrywa dziewczyny, wchodzi często w konflikt z prawem i nasz bohater właśnie jest teraz w areszcie, no bo spotkał się z policjantami, nazwał ich niezbyt ładnie. W związku z tym został aresztowany, przesiedzi sobie na dołku chwilę i wróci do roboty. To jest po prostu porządny facet z amerykańskiego południa. Just the other morning, I was hanging around in my house. I had that old book with pictures of Madonna naked, and I was checking it out. Well, just then a friend of mine came to the door. She said she never pegged me for a scumbag before. Said she didn't ever want to see me no more, and I still don't know. Maybe I'm dirty, cause sometimes I like to get stoned. Ain't like I'm fooling with my intern while I'm talking on the phone. Well, I know I get wild and I know I get drunk. It's not like I got a bunch of bodies in my trunk. My old man used to call me no good punk, and I still don't know why. I think I'm an alright guy. other night the cops pulled me over outside the bar. Well, they turned on their lights and they ordered me out of my car. Man, I was only kidding when I called them a couple of dicks, but still they made me do the stupid human tricks. Now I'm stuck in this jail with a bunch of dumb hicks, and I still don't know why. I am, man. Gary Allan w spotkaniu z muzyką country. Korneliusz Pacuda ponownie jutro, chwilkę przed godziną szóstą. Przed nami wtorek, 1 września. Dziś Światowy Dzień Pokoju, także Dzień Kombatanta. 1 września, no właśnie, początek nowego roku szkolnego. Ponad 4,5 miliona uczniów rozpoczyna rok szkolny. Po miesiącach zdalnej nauki i wakacjach uczniowie zasiądą w szkolnych ławkach, tak jak przed pandemią, tyle że w szkołach będą obowiązywały ograniczenia sanitarne. Za 7 minut szósta. Opowiedzieć im, zdobyć świata szczyt, albo